God eftermiddag och välkomna till Radio Sigtuna 88,2 och Jazz etc. Det här är det fjärde programmet för höstomgången år 2020, och det här programmet är ju inne på 22 året vid det här laget. Jag startade någon gång i februari 1999 och skivorna har inte tagit slut, så det är väl lika bra att fortsätta ett tag till då. Det är väl snarare så att jag köper nog in mera saker eller får in mera musik än vad jag någonsin hinner spela i detta program. Idag så har jag en del musik från 40-talet, mitten av 40-talet, inte från 78 utan från såna där speciella radioskivor som kallas för transkriptioner. Men jag har en del annat också, och i slutet några av de band som var populära och inte ens märkte att det var depression år 1932-33. Men jag tänker börja som jag brukar göra innan jag säger då att jag heter Leif Hallin och Förening Musik för alla ansvarig för detta program, så ska jag inleda med ett storband som spelar en ganska välkänd melodi, antar jag, av ja, vilka som nu skrev den, det får jag läsa på. Så här lägger vi på den första. Ja, det var Mountain Greenery, och det är klart att jag borde kunna utantill att det var Rodgers och Hart som låg bakom den melodin. Vi hade några solister där, Dick Meldonian som spelade altsax och Frank Rehak trombon. Meldonian ska ni få höra lite mera av senare. Orkestern leddes av någon som kallas för Ted McNabb och kom ut som Ted McNabb and Company. Och sen är det arrangemang av Marion Evans. Och den här Ted McNabb är inte ens en musiker, utan det var en herre som tyckte om storbandsjazz. Hade en massa pengar, hyrde alla stjärnor som fanns i New York City någon gång 1959. Och anställde den här Marion Evans då för att skriva arrangemangen. Och så blev det en LP som så småningom kom ut på skivbolaget Epic. Ett undermärke till Columbia för övrigt. Och vi ska ta ytterligare ett spår från den plattan. Och det är I'll Never Say Never Again. Och där har vi solisterna Sue Sims på tenorsax och Nat Peirce piano. Ja, Ted McNabb alltså och company, som inte var en musiker. Johan hade musiker med sig, men Ted McNabb själv, han var ingen musiker. Men det var bra att han hade pengar så han fick ihop till den här trevliga plattan. Nat Peirce, som vi just hörde vid pianot där, han gjorde en del i eget namn. Och vi ska höra på någonting som kom ut som Kansas City Memories, och det kunde ju passa rätt bra med Nat Peirce. Nat Peirce var en pianist och arrangör som ofta spelade i Count Basies anda, det vill säga kunde vara lite fåtonig men rytmisk ändå. Och ofta när man gör inspelningar vid den här tiden på 50- och 60-talet, när det ska vara någon slags salut till Basie eller någon Basie-liknande musik, då har man märkt att ofta just Nat Peirce sitter vid pianot. Och inte så sällan så finns det dessutom andra musiker med som en gång var med i Basies band. Och så är det följande, för där finns Freddie Green på gitarr och Joe Jones på trummor. Oscar Pettiford är basisten. Han var ju ingen basieman, men han är en alldeles utmärkt basist. Och sen har vi John Newman på trumpet, Basie-gubbe även han, Bill Harris trombon och Hal McCusick på alt sax. Och det här är en standard av Spencer Williams med flera som heter I Ain't Got Nobody. Ja, det var alltså Nat Peirce och hans grupp som spelade I Ain't Got Nobody. Han var med i föregående inslag och även nästa är någonting som ni har hört tidigare som solist. Sue Sims, han har ett inslag här från en egen platta som kom 1973. Och han har väldigt fin rytmsektion med sig här. Milt Hinton på bas, Hank Jones piano och Lou Belson trummor. Och då ska vi lyssna på Sam Coslows och Arthur Johnsons Cocktails for Two med Sue Sims tenorsax. Ja, det var Sut Sims tenorsax, en saxofonist som har en otroligt hög lägsta nivå. Sultzims han var alltid Benny Goodmans val när det gäller att göra världsturnéer, oavsett om det var halvstora band eller om det var storband, så kunde man alltid lita på att det skulle bli bra när Sultzims var med. Och i alla möjliga sammanhang i övrigt där han deltog, så kunde det ibland vara lite si och så med inspirationen, men i stort sett varenda recension runt hela världen så kunde man alltid läsa det lilla tillägget: men Sultzims, han var fantastisk. Jag hade nöjet att höra och se honom på Skeppsholmen för en massa år sedan. Han är ju borta nu sedan många år. Men det finns en otrolig massa skivor med honom. Och egentligen så har jag börjat ganska sent i livet med Sultzims-plattor. Och det kan man se hemma i min samling. Därför att Sultzims har jag så gott som bara på CD. Medan i övrigt en massa artister finns på vinyl. Så kan det vara ibland. I allra första inslaget så hade jag en altsax som heter Dick Meldonian, och honom ska vi höra på nytt, men inte på altsax utan på ett annat instrument. Han gjorde en trioplatta 1983 var det, tillsammans med Marty Gross på gitarr och Pete Compo på strängbas. Och där spelar han inte altsax Meldonian, utan han spelar sopransax eller klarinett. Och då ska vi höra honom på sopransax i det följande, som är betitlat A Sweet Mystery of Life. Ja, det var alltså Dick Meldonian som spelade sopransax där, och ni hörde Marty Gross på gitarr också. På den här plattan för övrigt så finns det sång ibland utav Marty Gross, men det råkar bli en instrumentalnummer denna gång. Annars brukar ju han förekomma ofta som sångare i jazz etc. Nästa är ett större band som kallar sig för Morris Modern Rhythmists. Varför ska de ha så svåra namn på sina orkestrar för? Han heter Dean Mora, han som leder det här bandet. Han spelar piano och under stundom sjunger också en stump. Men det gör han inte i det följande som är inspelat 1999. Det är ett amerikanskt band det här som spelar egentligen i samma stil som till exempel Pasadena Roof Orchestra i England. Och det finns rätt många såna här band i USA också, även om de sällan är speciellt kända. Men Mora, han ledde ett av dessa som är absolut hörvärda. Och han spelar ofta då gamla nummer från det tidiga och mitten av 30-talet. Man kan väl säga swing-eran i allmänhet. Men Hot Toddy, som komponerades en gång av Benny Carter, den härstammar från 1932, och jag tänker i första hand på Cab Calloways inspelning som ni ska få höra mot slutet av programmet för övrigt. Men nu ska vi ta alltså en rätt så nyinspelad version av Hot Toddy med Morris Modern Rhythmists. Ja, där gick det undan i Hot Toddy. Och då har jag en lite långsammare sak som är skrivet av Gene Gifford. Det var han som var chefsarrangör i Casa Loma orkestern under det tidiga 30-talet. Och han skrev då Smoke Rings, som ju blev signatur för orkestern senare. Och det är säkert bekant också att det blev signatur för Sveriges mest kända diskjockeyprogram med den typen av musik som ni just hör i detta program, nämligen Smoke Rings. Jag tror inte mindre än bortåt 1800 gånger sändes Smoke Rings. Han hade inte Smoke Rings som signatur i början av riktigt alla program, för ibland han skulle hylla någon speciell orkesterledare så kunde det bli så att de kunde inleda med Take the A-Train eller Cherokee eller någonting sånt där som är associerad med andra. Men i 99,9% av alla Smoke Rings så var det verkligen Smoke Rings i början, och det var en Casa Loma version från 50-talet det rörde sig om. Den här är alltså från 1999 och har dessutom ett sånginslag av någon som heter Carey Morrison. Smoke Rings. Where do they go? The smoke rings I blow each night. What do? The circles of blue and white. Why do they seem to picture a dream above them? Why do they fade my phantom parade of love? Where do they end the smoke rings I send on high? Where are they hurled when they've kissed the world goodbye? I give my life to laugh at this strife below. I'd be a queen, I'd follow each dream I blow. Puff, puff, puff, puff your cares away. Puff, puff, puff, night and day. Blow, blow them in the air, silky little everywhere, give your troubles wings. What do they tell, and what is the spell they cast? Some of them fall and seem to recall the past, but most of them rise away to the skies of blue. Oh, little smoke rings I love, please take me above, take me with you. Please take me above with you. Ja, sen kommer det mera kvinnlig sång här av Janet Klein. Och hon kallar sin orkester för Janet Klein and Her Parlor Boys. Och den här damen, hon är ofta klädd som en typisk flapper girl from the roaring 20s, och hon är rätt ordentligt exponerad på de olika skivomslagen också. Just den här plattan som jag har hämtat ett par spår ifrån, den är inspelad 1900, ja det har jag inte ens skrivit upp här så jag spelar ingen roll. Den heter Living in Sin och sen heter den Janet Klein's Scandals. Det är inte så ekivok som ni kan inbilla er nu. Men vi har i alla fall som första inslag här där hon sjunger tillsammans med en av The Boys här. Han heter Tom Marion, tror jag i alla fall. Det är lite dåligt. Det är väldigt mycket bilder och fantasifulla animationer här, men det är väldigt svårt att få reda på vem som gör vad på den här plattan. Men hur som helst, dessa båda sjunger och ifrågasätter lite grann det här med Rödluvan och historien om henne. Och den heter alltså How Could Red Riding Hood? Mm. old enough for us to understand. We all believed in fairies and hoped in fairyland. But the modern child is running wild, wants to know too much. He's never understood about Red Riding Hood. How could Red Riding Hood have been so very good and still keep the wolf from the door? That's the question. Father and mother, she had none. So where in the hell did the money come from? Please let me ask it, who filled her basket? The storybooks, they never tell, so tell me, Janet. Now they say she found a great big wolf in Granny's bed. Really? And he had a big sunbonnet pulled down over his head. Amazing! But you know, and I know what she must have found instead. How could Red Riding Hood have been so very good and still keep that wolf from the door? Tell me more now. How could Red Riding Hood have been so very good and still keep the wolf from the door? I don't know. Why was she dressed up in that bright flaming red? Why was she? Lest she expected to knock someone dead. Oh, I know that kind of baby. What did she ramble? She knew it was a gamble. She was out in the woods for no good. No good at all. They say she was a maid. Maid? Most discreet. That's pretty rare. No doubt about it. She must have been sweet. But you know, and I know that even sweet girls must eat. Oh, how could Red Riding Hood have been so very good and still keep that wolf from the door? Och hon, Janet Klein, ska få ett eget nummer också, och den är rätt bekant. Den här melodin tror jag fick ny aktualitet när Woody Allen gjorde en film som heter Everyone Says I Love You. Och det är ju en gammal sak från det tidiga 30-talet, 1932 närmare bestämt, och den var med första gången i en Bröderna Marx-film. Där finns ett nummer på drygt 4 minuter där alla bröderna deltar och framför denna. Ja, Harpo, han visslar förstås, men förutom då Groucho och Chico så finns även Seppo med på ett hörn. Det är han som inleder den här sången i filmen som heter Horse Feathers från 1932. Sen dyker den då upp i Woody Allens film från slutet av 1900-talet någonstans, eller om det var rent av in i 2000-talet. Det har jag glömt vid det här laget. Jo, det står här 96 har jag antecknat. 1996 gjorde Woody Allen sin film. Nu blir det alltså Janet Klein som framför denna, och den är inspelad, har jag noterat här, den här skivan med Klein, den är inspelad 2004. Everyone says I love you. The great big mosquito when he's stinging you. The fly when he gets stuck on the fly paper too says I love you. Every time the cow says moo, she's making whoopee very happy too. The rooster in the barnyard singing cock-a-doodly-doo says I love you. Christopher Columbus, he write the Queen of Spain a very nice little note. And he's right, I love you, baby. And then he gets himself a nice a big boat. He's a wise guy. What do you think Columbo do when he's coming here in 1492? He says to Pocahontas, what you got, you got, you goo. That means you little son of a gun, I love you. There are only 8 little letters in this phrase you'll find. But they mean a lot more than all the other words combined. Everywhere, the whole world through, the king in the palace and the peasant too, the tiger in the jungle and the monkey in the zoo says I love you. Ja, Janet Klein var det. Nu har jag en radda plattor som är radiotranskriptioner Och det betyder att det är skivor som spelades i radio och kunde inte köpas över disk. Alla är från mitten av 40-talet, ja alla är från 1944 kan jag se här. Och de kom ut på något som heter World Transcription. Så han som låg bakom dem där, han heter Milt Gabler. Och han var en av the big shots på Decca-bolaget och han var inblandad i de här inspelningarna också. Han hade dessutom ett eget skivmärke som hette Commodore och han hade en skivaffär i jazzens hjärta på 52 gatan som hette Commodore Music Shop. Han sålde inte bara plattor av egen etiketter utan annat också. På den tiden var det så att vanliga 78 kunde inte utan vidare, utan speciellt tillstånd, spelas i radio. Det var ingen tillfällighet att det stod for home use only på dem. Och det fanns väl några liknande bestämmelser ibland runt svenska 78 också. Och sen var det ju ett sånt där inspelningsstopp som ägde rum mellan 31 juli 1942 och ända in på sent på hösten, oktober tror jag, slutet av oktober 44. Flera småbolag oberoende kom igång under den tiden och började ge ut jazzplattor. Och sen de här transkriptionerna kom till också under den tiden. Men de stora, de riktigt stora bolagen, de där dominerande, alltså RCA Victor och CBS Columbia, de kom igång först sent i oktober. Och under tiden innan de hade kommit igång så gjordes de här radioskivorna, vilket var tur. Jag har bara pianosolon eller pianister plus smågrupper denna gång, men jag har en del hemma också med storband, typ Duke Ellington och sånt också. Men vi tar de små banden idag och då tänkte jag inleda med Sammy Price som var pianist som hade en bra vänsterkarda vilket lämpar sig då till att spela Boogie Woogie. Och då ska vi höra en grupp som spelar Boogie Woogie Notion där det finns jättefint folk med. Till exempel Bill Coleman på trumpet och han är inte så lätt att hitta utom just under de här åren under andra världskriget för han var en amerikan som hade utvandrat tidigt till Europa så de finaste inspelningar från de rätta åren med honom de finns från Paris till exempel i mitten av 30-talet och ett tag framåt. Men under några krigsår var han i USA, han gillade inte USA så han for tillbaka till Europa och levde resten av sitt liv sen i Frankrike och han turnerade utifrån Paris i alla riktningar i Europa. Han är trumpetaren här och han har ovanligt frän ton för att vara Bill Coleman. Han är ganska mjuk annars för det mesta. Sen har vi en tuff tenorsaxofonist som heter Ike Quebec. Och sen Roy Eldridge brorsa Joe på altsax. Sammy Price som sagt ledare och pianist. Oscar Pettiford basist och Hal West trummor. Och de här transkriptionerna de gjordes noggrant och med omtagningar och inte något slarv utan det gjordes på något liknande sätt som när man spelade in 78 och tog tid på sig i studion. Så det här är en skiva som är fylld med massor minuter av musik men då är det 8 spår som sen blev den där transkriptionen som sen spelades i radio och en av dessa var den här. Thank you. Sammy Price och hans musikanter inspelat den den 1 mars 1944. Boogie Woogie Notion. Jag tror att Boogie Woogie Notion, det var den enda av de låtar de gjorde den här dagen som gjordes i bara en take. Annars hade de betydligt mera besvär att få till de övriga. Sen ska vi höra på Mary Lou Williams i en transkription som gjordes några dagar senare, den 7 mars 44. Och det här är bara en trio. Mary Lou Williams har med sig Lucas Bass och Jack the Bear Parker på trummor. Mary Lou Williams, hon var alltså pianist, men hon var arrangör, kompositör och var en av hjärnorna bakom ett fint storband under swingeran som leddes av Andy Kirk. Och hennes arrangemang, de såldes till alla möjliga andra storband också under de gyllene åren. Framförallt Roll-M som blev en riktig killer diller för Benny Goodman. Den här gången så ska vi höra någonting som heter 8th Avenue Express. Mary Lou Williams var det vid pianot. Sen ska vi ha någonting som är mera typisk Milt Gabler-musik. Milt Gabler, alltså han som är pappa till de här inspelningarna, jobbade på Decca och gjorde rätt mycket inspelningar där också med kända artister som hade kommit igång lite tidigare då, just på Decca-bolaget efter det här inspelningsstoppet. Och väldigt mycket av det som Milt Gabler spelade in, det var så kallad Eddie Condon-musik, det vill säga någonstans fanns gitarristen Eddie Condon med och styrde och ställde. Och just den typen av inspelningar dominerade på hans eget skivbolag Commodore också, nästan för mycket sånt. Man hade önskat att det var lite mera Lester Young och Chuberry och sånt istället. Men så var det. Eftersom de här inspelningarna gjordes då ofta noggrant med många omtagningar om det behövdes och så vidare, så är det rätt intressant om man nu är en sån där nörd som jag råkar vara då. Då kan man sitta och lyssna på de olika versionerna och konstatera att vissa musiker, de upprepar sig exakt nästan identiskt i varje ny tagning, medan andra hela tiden spelar någonting nytt, riktiga improvisatörer. Vi ska inte sitta och jämföra tagningar denna gång, men jag kan nämna det bara i förbifarten och också påstå att en av dessa som improviserade helt och hållet för jämnan, det var Peter Russell, och han är med på nästa inspelning. Många av de här transkriptionerna från 40-talet, de kom ut mycket tidigt på LP-skivor. Redan 1952-53 började komma små LP-skivor som hade de här, och sen senare på 60- och 70-talet så kom det ut ännu mera. Men just Muggsy Spaniards World Transcriptions, de kom ut så sent som 2019, alltså förra året. Så att när jag hörde dem här så blev jag lite överraskad. Och då ska vi höra på en av låtarna från 26 april 1944, och på den där transcriptionskivan så stod det Muggsy Spaniards Chicago Loopers. Och Muggsy Spaniards spelar alltså cornett. Så har vi Ernie Caceres på baryton sax, Pee-wee, klarinett, Dick Carey piano, Eddie Condon förstås på gitarr, Bob Casey bas och Joe Grauso vid trummorna. Och den här är någonting som framförallt Muggsy Spaniard var väldigt bekant med. I wish I could shimmy like my sister Kate. Den hade han spelat in med sitt berömda ragtime band 1939. Men det här är alltså en senare version från 44. Muggsy Spaniard hörde ni där, och sen ska vi höra på Art Tatum, som ju av många brukar kallas för pianisternas pianist. I mina öron är han nästan överteknisk, men jag tycker att han är ganska lugn och stillsam i sin spelstil här. Han brukar annars ha en fabless för att sluta med lillfingrarna i tid och otid långt vid sidan av sina ordinarie händer. Men den här gången så spelar han någonting som ni har hört tidigare denna gång I Ain't Got Nobody, inspelad den 5 januari 1944. Och även Art Tatum har med sig några mannar här, Tiny Grimes på gitarr och Slam Stewart på bas. Tatum piano och omisskännligt Slam Stewart på bas. Sen har jag en av de stora tenorsaxofonisterna, nämligen Ben Webster. Och vi ska höra på någonting som han spelade in för World Transcriptions i februari 1944 som heter Nuff Said. Och det här ganska enkla riffet förekommer i andra med andra namn också. Han gjorde på 78 varvare på Savoy, tror jag, någonting som heter Cat's Fur, och det här är precis samma låt. Med Ben Webster finns här en kompis från Kansas City, Hot Lips Page på trumpet. Både Ben Webster och Lips Page hade sina första framgångar just i Kansas City, som var på vägen upp från New Orleans till Chicago, blev ett jazzcentrum i slutet av 20- och tidigt 30-tal, inte minst på grund av ganska fri, vad ska vi kalla det för? Jo, det var han som var borgmästare där, Don Pendergast. Han hade lite egna lagar som han följde. Han var ganska korrumperad, men i vilket fall var det lättare att komma över alkohol och alkohol på olika utskänkningsställen där, än till exempel Chicago, där Capone höll på att bryt sig någon gång i början på 30-talet. Med Lips Page trumpet och Webster på tenorsax så har vi också Denzil Best trummor, Clyde Hart piano och Charlie Drayton på bas. Ja, det var alltså Ben Webster och Hot Lips Page där. Jag noterar, jag ser en anteckning på den här skivan, att det var nästan precis 13 år sedan jag spelade någonting från den senast. Så det är långt mellan varven ibland. Och det här programmet heter alltså Jazz etc. i Radio Sigtuna 88,2. Och då fortsätter jag med ytterligare en pianist som heter Herman Chittison, som är också många andra pianisters favorit. Inte fullt så yvig i sitt spelsätt som Art Tatum, men lite åt det hållet ibland. Han tyckte om att spela klassiker, alltså den där riktigt gamla. Franz Lahar till exempel, hans inspelningar eller hans kompositioner kunde man ju alltid göra någonting åt. Och då tog han sig an Frasquitas Serenade. Ja, sen har jag en World Transcription kvar, och då har vi trumpetaren Jonah Jones som var med förra programmet också. Då spelade några av hans, ett par inslag från hans populärinspelningar med kvartett från 50-talet. Men han var en stor stjärna redan på 40-talet, framförallt var han lierad med Cab Calloway i många år där han var stjärnsolist. Även när Cab Calloway hade upphört med sitt storband och gick ner på det mindre formatet, så var ändå Jonah Jones med ett bra tag till in i 50-talet till och med. Men nu är det 1944 och World Transcription, och här har han med sig folk just från dåvarande Cab Calloway-bandet med Terry Glenn på trombon och vibrafon. Jag tror inte det är så många av de andra som får så mycket, många sylar i vädret just på den här inspelningen, utan jag tror det är mest Jonah Jones, men det är i alla fall de som är med på den här sessionen. I Quebec, tenorsax, Hilton Jefferson, altsax, och sen på klarinett Al Gibson. Och sen Buster Harding är pianist, och han brukar ju arrangera också. Danny Barker gitarr, Milt Hinton bas, J.C. Hurd trummor. Storheter från jazzens 40-tal samtliga. Och de ska spela en komposition som också är en av jazzens storheter som har totat ihop, nämligen Earl Hines som skrev You Can Depend On Me. Though dead by though someone you've met has caused you to forget. You know you can count on me. Bubble a baby, bubble bat, bubble bat. I wish you success and loads of happiness. But babes, I must confess, I'll be lonely, I'll be lonely, lonely. If you ever need a friend, I'll be yours, yours until the end. Now, babes, you can depend on me. Baby, bubble bat, bubble bat. Och det var förstås Jonah Jones som stod för det vokala också, förutom att han spelade sån där majestätisk trumpet. You can depend on me. Jag skulle kunna fortsätta med World Transcriptions med till exempel Roy Eldridge också, men jag ska inte göra det. Men däremot så ska jag spela andra saker med Roy Eldridge från ungefär samma tid, eller i första fallet här lite senare till och med. Januari 46, Roy Eldridge, han hade varit med Artie Shaw en tid och hade senare 1946 ett eget storband som var ganska kortlivat, som gjorde inspelningar på Decca-bolaget. Pianisten som ni hörde i föregående inslag, Buster Harding, det är han som har arrangerat och står för sången i All the Cats Join In. In that old jalop and head for the mallet shop, and all the cats join in. Down goes my last two bits, come up one banana split, and all the cats join in. Drop your jack in that old jukebox, play your favorite disc. When you dance with the Bobby Sox, you dance at your own risk. Rip, everybody swings, yes, yeah, swing, till the rafters ring and all the cats join in. Thank you. All the Cats med Roy Eldridge. Och jag tror den där fortfarande är ganska populär bland dagens jitterbuggare. De brukar ju ofta köra den där eller Sing Sing Sing också. Fast båda härstammar från 30 respektive 40-talet. Det finns en annan version av All the Cats, Johnny In med Benny Goodman, som egentligen är mera känd för den, var ett soundtrack till en animerad Disney-film med folk som dansar jitterbug och rör sig runt jukeboxar och sådant. Den har visats till och med svensk television av misstag vid något tillfälle. Vi ska höra på mera Roy Eldridge här. Det här är från mars 45, nästa inslag, och då är han egentligen anställd av Artie Shaw för att inte bara sitta i trumpetsektionen utan för att vara solist. Men han gjorde tydligen en del också vid sidan om, i det här fallet för Decca-bolaget, så här har han ett studioorkester bakom sig när han spelar Embraceable You, där han håller hela tiden tempot också. Annars brukar han ha pippi på, framförallt när han spelar Body and Soul, så får han för sig efter 2/3 av låten att spela Body and Soul i dubbeltempo, vad han nu kan mena med det. Men här ligger han hela tiden på rätt takt. Och så ska vi höra Roy Eldridge med Artie Shaws orkester från november 40. 44. Han spelade med Artie Shaw från oktober 44 till september 45. Och det var inte helt utan problem. Roy Eldridge, han var svart. I övrigt var det ett vitt band. Och i den tidens USA var det också ganska svårt då att befinna sig på vissa ställen när man hade en svart kille i bandet. Men det gick ganska hyggligt med Roy och Artie Shaw. Värre hade det varit några år tidigare. Då hade Billie Holiday varit med i Artie Shaws band. Det finns ju en enda 78 där Billie sjunger med Artie Shaw från 38. Måhända är den ifrån. Och vi väntar fortfarande på att det ska finnas en överlevande radiosändning där Billie Holiday sjunger just med Artie Shaws orkester. Men den har inte dykt upp ännu, även om det finns massor med radiosändningar med Artie Shaws orkester, kompletta halvtimmar från de rätta åren 38-39. Det här bandet i mitten på 40-talet är väl inte min favorit bland Artie Shaws band, men det är gott nog inte minst just därför att Roy Eldridge är med ett tag. Och det följande så är det just en melodi som skrevs av Jimmy Mundy som heter Lady Day, och det är en hyllning just till Billie Holiday det. Roy Eldridge spelade rätt ofta på Billie Holiday och Teddy Wilsons inspelningar på 30-talet, men även Artie Shaw finns med på några stycken av Billie Holidays tidigare inspelningar. Här har vi alltså Lady Day, Artie Shaw 1944 med bland annat Roy Eldridge i fin sordinerad trumpet. Thank you. Ja, Roy Eldridge, Artie Shaw hörde ni där. Artie Shaw alltså på klarinett, och jag har en sida även här med en lilla formatet. Han, Artie Shaw spelade in en del saker som kom ut som Artie Shaw, Shaw and his Gramercy 5. Och där var, hade vi bara Roy Eldridge och Artie Shaw själv förstås på klarinett, och sen i rytmensektionen den här gången Dodo Marmarosa piano och en mycket ung Barney Kessel på gitarr dessutom. Jag tror att det här är bland hans allra första inspelningar, och den här är från januari 1945 och har den mystiska titeln Grab Town Grabble. Ja, det var alltså The Gramercy Five det med Artie Shaw och Roy Eldridge. Ungefär 5 år efter den här inspelningen då befann sig Roy Eldridge i Sverige och gjorde inspelningar för Metronome Records tillsammans med Charlie Norman, Anders Burman med flera, och då blev det mycket inspirerade versioner av någonting som liknar väldigt mycket det där som Artie Shaw och Roy hade gjort här 1945. Nu ska vi tillbaks till 1932 och lyssna på Cab Calloway's Orchestra. Det här han spelar här i rätt hastigt tempo, det har ni hört tidigare ikväll, Hot Toddy, som alltså var en Benny Carter-komposition. Men så här lät alltså det som förmodligen är förebilden för den där sentida inspelningen. Hot Toddy alltså. Thank you. Ja, det slutade tvärt det där. Hot Toddy, Cab Calloway, 32. Och det var något så ovanligt som en instrumental Cab Calloway. Han sjunger ju nästan på alla sina inspelningar och han gjorde ju åtskilligt många fler än de flesta. Framförallt den här tiden, 1932, då väldigt mycket av skivindustrin gick i stå på grund av en stor depression som kanske är bekant. Den stora depressionen i början av 30-talet med stor arbetslöshet och ingen hade råd att köpa skivor. Men just Cab Calloway, han hade kontrakt med ett bolag som prånglade ut plattor hela tiden, vilka som nu köpte dem. Jo, jag träffade på många samlare långt senare som köpte de här plattorna. De gnölade alltid över att Cab Calloway skulle sjunga nästan på alla låtar. Och därför ska vi ta och lyssna på lite sång nu med Cab. Ibland så sjunger han ju ganska snabbt, ordlös sång, så kallad scat song, och ibland så var han väldigt hipp och vråla och skrek Heidi Ho. Men ibland så fick han för sig att vara sån här vanlig smörsångare också. Då kan han väl ibland vara lite påfrestande, men å andra sidan tycker jag den här melodin han sjunger är så trevlig, så därför vill jag gärna spela den för Radio Sigtunas lyssnare. Dixie Doorway, inspelad i november 1932. Let me wake you dawning underneath the morning glory vine, while the sun comes smiling through Dixie doorway. I'd give the world to get a share of heaven in apparel, eyes that shine just the way I used to do Dixie doorway. All I could borrow, I've been a squandering. Along in sorrow, I've been a pondering. And if tomorrow I go wandering, then my direction will be your way. I'm so tired of roaming, how I miss my home in Caroline. I'll say hello to you, Dixie doorway. Ja, en av alla dessa låtar om sydstaterna som romantiserades, som var populära i början på 30-talet. Det finns hur många som helst. Det finns inga sådana låtar skrivna om industribältet i norr, utan det är sydstaterna som gäller i den romantiken. Då ska vi höra på väldigt otypisk Duke Ellington från samma tid, 1932. På några inspelningar med Duke Ellington, där klev Sonny Greer som var trumslagare iväg från sina trummor och ställde sig framför solistmikrofonen för att sjunga som en riktig smörsångare. Och det gör han i det följande som är Dinah. Även om han ändrar tempo eller orkestern ändrar tempo så småningom och det liknar mera så som Louis Armstrong brukar framföra den. Så det är klart att det är han som är den som man inspirerade av när man gjorde den här inspelningen. Alltså Sonny Greer är den som är vokalist. Sen har vi lite av Cootie Williams på trumpet också. För övrigt så ska ni föra mycket mer av både Duke Ellington och Cootie Williams i nästa jazz etc. som jag har börjat att plocka ihop redan. Slutensemblerna här med Duke Ellingtons orkester, det är dock lite för snubblande snabbt så det låter som en kakafonin. Men i alla fall så här lät Dinah när Ellington spelade in den. Den här alltså inte Ellington skrivit då förstås utan det är ju någon helt annan. State of Carolina, if that is and you know her, show her to me, Dinah, with your Dixie eyes blazing, how I long to sit and gaze into the eyes of Dinah Lee, cause every night, why must I shake with pride, it's because my Dinah might change her mind about me. Oh, if my Dinah ever wanders to China, I would hop an ocean liner just to be with Dinah. Dinah, oh, state of Carolina, oh, show my Dinah, yes, my baby Dinah. Every night, Dinah, change the vibe. Cause my dynamite change. Dinah. Och sen har jag en annan sak som också är väldigt otypisk Ellington men ändå intressant. Han som skrev den här, han heter Tyres i efternamn och en av hans kompositioner, det är nog en av de mest kända låtarna som finns i tradja sammanhang för det är en stapelvara i de sammanhangen och den heter Panama, ibland Panama Rag också. Men han skrev en annan sak också som heter Maori. Och jag vet inte hur många som har spelat in den, men jag har konstaterat idag när man har grävt lite djupare och de här banden som spelar alltså storbandsjazz alla 20-, 30- och 40-talet så har man faktiskt tagit fram den här Maori några gånger. Och den ska jag väl kunna spela någon gång i något kommande program. Duke Ellington han hade spelat in den redan 1930 för skivbolaget Brunswick. Den finns till och med två olika versioner från det tillfället. 1932, den 21 september, då gjorde han en session för ett annat skivbolag, Victor. Stora, mäktiga Victorbolaget, och allting förblev outgivet i en massa år. Och tre av de fyra låtarna som spelades in, de är fortfarande okända vad det kan, hur de kan låta, även om just de tre var kända Ellington-saker. Men den fjärde, den tycks ha överlevt, för den ska jag spela nu, och det var alltså Maori det. Och där hör ni lite Hodges. Johnny Hodges alltså på sopransax i början, och sen Lawrence Brown på trombon, som var ganska ny i bandet här i 1932. Arthur Wetzel spelar trumpet, och sen tror jag vi hör lite Barney Bigard på klarinett och altsax av Otto Hardwick också. Maori, Duke Ellington. Ja, Duke Ellington, Maori, 1932-versionen. Ja, återstår bara en sak för det, i det här programmet, och det är The Mills Brothers. Och innan jag lägger på den så ska jag säga att jag kommer naturligtvis tillbaka nästa vecka med ytterligare ett Jazz etc. här i Radio Sigtuna 88,2 och Föreningen Musik för alla var ansvarig för denna sändning och jag heter Leif Hallin. Och då ska vi ta och avsluta dagens session med The Mills Brothers från samma tid ungefär som nyss Cab och Duke. Alltså fast vi då kliver in en liten bit i 1933, januari 33 är det här inspelat och det är Smoke Ring som ni har hört tidigare ikväll med sång. Så inte är nytt under solen. Mills Brothers gjorde den här alltså tidigt. Tack för mig, hej hej, så hörs vi. Smoke rings I blow each night. Oh, what do? Those circles of blue and white. Why do they seem to picture a dream above? Then why do they fade? That phantom parade of love. Your cares away. Puff, puff, puff, night and day. Blow, blow them into air, silky little rings. Blow, blow them everywhere, give your troubles wings. Take me with you.